تجال الثقات لیکن علامہ حیات سندھی کہتے ہیں کہ تاتسرہ کے ثبوت متردد ہے، نسخہ صحیحہ میں اس کا کوئی وجود نہیں. علامہ قائم سندھی نے اس پر اعتراض کیا، کہتے ہیں میں نے ایک نسخہ دیکھا ہے جس پر صحت کی علامات اس میں زیادتی موجود ہے، میں کہتا ہوں صحیح یہ ہے کہ یہ زیادتی ثابت نہیں. مصنف نے بھی شیبہ کے جتنے بھی نسخے میں نے دیکھے ہیں کسی میں بھی زیادتی نہیں. اور اس کا سب سے واضح قرینہ یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ جس استاد سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں یعنی وقی، اسی سے امام احمد بھی نقل کرتے ہیں، اور احمد کی روایت میں بلا اختلاف تحت السرہ کا لفظ موجود نہیں ہے. روایتی حیثیت سے علی الصدر یا تحت الصدر یا عند الصدر ہی کا لفظ راجح ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ مختلف طریقوں سے منقول ہے. واللہ تعالی اعلم. بخاری کے نزدیک اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے صرف رجل یمنی علی الیسرا اس صلاۃ کا ترجمہ مناقب فرمایا. اس میں اختلاف ہو کہ معروف ہو یا یونما بصیغہ مجہول ہے. بہرحال یہ لفظ رفع کے الفاظ میں ہے، ینی ہے، یربی ہے، یاسرو، یرفعو، یردو، یہ سب الفاظ رفع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ینی ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یرفعو ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلی خوشی کی صلات کا بیان. خوشی کے معنی میں خضوع، انکسار قلب. اس میں اختلاف ہے کہ خشوع افعال قلوب میں ہے یا افعال جوارح میں سے ہے یا دونوں کے افعال میں سے ہے. راجح یہ ہے کہ افعال قلوب میں سے ہے، اس کا اثر افعال جوارح پر پڑتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں الخشوع فی القلب، رواہ الحاکم وصححہ وقرہ الذہبی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ. اخرجہ ابن ابی شیبہ عن سعید بن مسیب مرسلا. پھر خشوع فی القلب، بات تو کہتے ہیں فضائل و مستحبات میں سے ہے، یہی انفیہ کے کلام سے ظاہر ہے، اور ابن نووی نے اس پر اجماع نقل کیا، لیکن مالکیہ شافعیہ کی جماعت اس کو واجب قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل ہو جائے گی. محققین فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے، ان کی مراد خشوع فی الجملہ، یعنی نماز میں بہرحال کسی نہ کسی وقت خشوع ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہی خشوع مقبود ہو جائے یہ اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہے. خشوع قلب کی ایک کیفیت ہے جس میں قلب کے اندر انکسار جس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے کوئی نامناسب حرکت جو نماز کی شان سے ہٹی ہوئی ہو بلا ضرورت ثابت نہیں ہوتی، البتہ ضرورت کھجلانا یا کپڑے کو صحیح کر لینا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بلا وجہ، کوئی گردن یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کپڑے کو دیکھ رہا ہے، یہ سب خوشیوں کے منافی ہے۔ اتفاق نظر پڑنا اور ہے، اور بالقصد دیکھنا اور ہے۔ البتہ اگر کوئی لمبی نفل پڑھ رہا ہو اور اس آگے ضرورت بھی ہو تو اس حال میں گھڑی پہ نگاہ ڈالے تو جائز ہے۔ مثلاً تہجد پڑھ رہا ہے اور وقت بالکل آخر ہو رہا ہے، گھڑی پہ نگاہ ڈال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا انعام مرحوم اور مولانا یوسف حضرت شیخ کے یہاں آئے، رمضان کا مہینہ، حضرت نفلیں پڑھ رہے تھے تو حضرت نے بیٹھے بیٹھے گھڑی اٹھا کے دیکھی اور تک دی، تو مولوی یوسف مرحوم کہتے ہیں ارے مولوی نام جائز ہے، تو مولوی نام نے کہا جب جائز جبھی تو کر رہے ہیں، چلیے بڑوں کے عمل سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت کبھی ایسے کرتے تھے لیکن بہت مجبوری میں، جب بہت ضروری بغیر، ان کا وظیفہ لمبا تھا تو اسی حساب سے ان گھڑی دیکھی ہوں گی۔ چلیے آپ لوگ یہ نہ کریں گے کہ بس سمجھے بھائی، بڑوں کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اتباع خیر میں۔ وہ حضرات دیکھتے تھے کہ کچھ وقت ہو تو میں اور پڑھ لوں، سمجھے بھائی، گھڑی اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ ذرا اچھا وقت ملے کھا لوں، بلکہ اس لیے دیکھتے تھے کچھ اور وقت مل جائے تو میں کچھ اور پڑھ لوں۔ کہاں یہ نیت، کہاں وہ نیت۔ چلیے دو امام بخاری نے دو حدیثیں ذکر فرمائی، حدیث اول کے ترجمہ الباب کے مطابق اس میں خشوع کا ذکر ہے، لیکن حدیث ثانی میں خشوع کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ثانی میں اقامت الرکوع والسجود کا ذکر ہے، اور رکوع والسجود کی اقامت یہ ہے کہ رکوع والسجود تمانینت کی کیفیت، تمانینت کی کیفیت اسی وقت ہوگی جب قلب میں بھی تمانینت ہو۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ یہاں لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں ابتدائی سے خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صفت ہے جس پر اللہ کی طرف سے فلاح کا وعدہ ہے۔ قال تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین فلاح یاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ہو سکتا ہے یہ ترجمہ لا کر لوگوں کے مستدل کی طرف اشارہ کیا ہو جو ترک رفع کے قائل ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو مقاصد بخاری میں قرار دینا بعید ہے۔ امام بخاری نے تو رفع دین کے لیے تراجم منعقد کیے ہیں، چار تراجم منعقد کیے ہیں، اور رفع دین کے لیے مستقل کتاب لکھی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کسی سے بھی ترک رفع ثابت نہیں تو پھر وہ ترک رفع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی ترجمہ کیا لاتے، اور اگر لاتے تو کوئی ایسا لفظ لاتے جس سے ترک رفع معلوم ہوتا، یا تو انہوں نے وضع یمنا یسرا کے بعد یہ ترجمہ منعقد کیا اور یہ اشارہ دیا ہے کہ بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو اور خشوع کی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرو. على آله وأصحابه نجوم قادة التقى، أما بعد، وبالإسناد المتصل منه إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن البخاري رضي الله عنه وأرضاه، فأجزل ثوابه ووفاه فحشرنا في زمرته فنفعنا بعلومه. قال: باب ما يقرأ بعد التكبير في ثلاثة مستمر وغيرة مستمع وأخوه واحد حمدي کی روایت میں ما يقول ہے جو عام و اشمل ہے. امام بخاری نے اس باب میں دو روایتیں ذکر کی ہیں، ایک حضرت انس کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں، دوسری ابو ہریرہ کی ثنا پڑھنے کے متعلق. امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت میں قرآت کا کوئی ذکر خیر نہیں. زینب نے منیر کہتے ہیں امام بخاری نے ما یقرؤ میں تضمین کی ہے معنی ما یقولو کی، اور بعض علماء فرماتے ہیں دعائے افتتاح میں مناجات مع رب پائی جاتی ہے، اور یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے، لہذا دونوں حدیثوں میں مناسب ظاہر ہو گئی. اگر ما یقولو کا نسخہ لیا جائے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھا جائے گا؟ امام مالک فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، اور جمہور علماء کہتے ہیں ثنا. مالکیہ کا استدلال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین، رواہ البخاری. جمہور عالم نے فرماتے ہیں اس سے نفی ثنا پر استدلال اس وقت ممکن تھا جب یہ ثابت ہو جاتا کہ تکبیر تحریمہ اور فاتحہ کے مابین کوئی سکتہ نہیں تھا. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سکتہ کی تصریح موجود ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءة اسکاتۃ، فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و بین القراءة ما تقول فیها؟ قال اللهم اعز بيني و بين خطاياك ما بعرف من المشرك المغرب الحديث. اور ثنا کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں صحیح ہے میں اللہم باعث بینی بین خطایا و علی، حضرت علی کی حدیث میں مسلم انی وجہت وجہی وارد ہے، اور سنن کی بعض روایات سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واجب ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی تو فرماتے ہیں آدمی قال اللہم بارک بینی پڑھ لے یا خواہ انی وجہ وجہی پڑھ لے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں سبحانک اللہم پڑھے کیونکہ حضرت عمر نے اس کو منبر پر پڑھا تھا یعنی تعلیم تلقین کے لیے. اور قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تسبیح و توحید دونوں کو جمع کرے. زکریا سادی ابن خزیمہ ابو حامد مروزی ابو اسحاق مروزی اور ابن حبیرۃ الوزیر حنبلی وغیرہ اسی کے قائل ہیں. جو لوگ دعائیں جن دعاؤں کے قائل ہیں ان کے دلائل کی طرف اشارہ آ چکا ہے, اور جو جمع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طرح کی روایتیں ہیں لہذا دونوں کو جمع کیا جائے. اور اسحاق ابن راہویہ نے حضرت علی سے ایک حدیث صریح جمع کے بارے میں نقل کی ہے لیکن ابو حاتم راضی اس کو موضوع کرتے ہیں. اور طبرانی نے اپنے عمر سے اور بیہقی نے جابر سے دو حدیثیں جمع کے سلسلے میں نقل کی ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کی سند طویل بات یہ ایک ہی حدیث ہے. روایت پہ اختلاف ہو گیا, کسی نے ابن عمر کا نام لے دیا کسی نے جمع کا. جمع کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور تسبیح کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث وارد نہیں. صرف دعائے توجیہ اور دعائے اللہم بارک بینی سند صحیح سے ثابت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہے؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں امام بخاری نے توسل کی طرف اشارہ کیا گنجائش ہے, چاہے فاتحہ سے شروع کرے چاہے ثنا سے. بعض علماء کہتے ہیں انہوں نے فریقین کے دلائل ذکر کیے ہیں, یہ میرے نزدیک بے معنی بات ہے. وہ تو اپنی طرف سے صاف بات کہتے ہیں. ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری جمہور علماء کے خیال ان کے نزدیک ثنا پڑھی جائے گی لیکن فاتحہ فرض ہے اس لیے اس کی روایت پہلے لائے, اور ثنا سنت ہے اس لیے اس کی روایت بعد میں. ثنا کا مسنون ہونا جمہور علماء کا مسلک ہے, بعض منابلا اس کو واجب قرار دیتے ہیں. ابن بطہ نے اسی کو اختیار کیا اور لکھا ہے کہ یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبان قال دعانا نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عمر قالوا يتبعن الصلاه بالحمد لله رب العالمين. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وعمر يتبعون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. نماز کی ابتداء الحمد لله رب العالمين سے کرتے تھے. اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ آیت کا جز. اس کے بعد اختلاف ہو. امام مالک فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں بھی بسملہ جز نہیں ہے. یہی بات حنفیہ کی رائے اور بعض حنابلہ نے اسی کو اختیار کیا اور بعضوں نے اس کو امام احمد کی ایک روایت کے طور پر نقل کیا، لیکن جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بسملہ سورہ نمل کے علاوہ بھی قرآن کا جز ہے. اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسملہ سورہ فاتحہ کی آیت تامہ ہے. ابن منذر نے یہی حضرت امام شافعی احمد اسحاق ابو عبید سے نقل فرمایا ہے، اور اس بھی جابی اور شمس الائمہ الرائی حنفیین نے لکھا ہے وہ قول اکثر مشائخنا. اور سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی سورتوں کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تین روایت تین اقوال، آیت تامت بازو آیت لیست من السورہ لا آیت ولا بعض آیت. عبداللہ ابن مبارک داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ سورہ یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے جو فصل بین السور اور تبرک کی غرض سے لکھی جاتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہی امام احمد سے منسوس ہے، اور ابوبکر جساس راضی حنفی کہتے ہیں ہمارے مشائخ سے اس سلسلے میں کوئی منسوس بات منقول نہیں، لیکن وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بسملہ جہرن نہیں پڑھی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا کہ بسملہ نہ فاتحہ کا جز ہے نہ سورت کا. شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسمیہ حنفیہ کے نزدیک نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ باقی سورتوں کی. اس کے بعد نقل کیا ہے کہ معلہ نے امام محمد سے بسملہ کے متعلق سوال کیا کہ آیا وہ قرآن کا جز ہے نہیں. امام محمد نے فرمایا جو ماں بین الدفتین ہے وہ قرآن ہے. معلہ نے پوچھا پھر آپ اس کو جہرن کیوں نہیں پڑھتے، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سکوت کر لیا. سرخسی کہتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ بسملہ ایک آیت ہے جو فصل بین السور کے لیے نازل ہوئی ہے اور اوائل سور کا جز نہیں ہے، اسی لیے اس کو الگ لکھا جاتا ہے یعنی سورتوں کی پیشانی پر. اسی کو ابو بکر جساس راضی نے اختیار کیا ہے. ہذا خلاصۃ ما قالہ. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ بسملہ کا قرآن کریم نماز میں پڑھنا کیسا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور جماعت اہل حدیث کی واجب کہتی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کراہت کے قائل، ابو حنیفہ اور احمد اور اکثر اہل حدیث کہتے ہیں اور بسملہ کا پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح آگے اختلاف ہے کہ اس کو جہری نمازوں میں جہرن پڑھا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں جہری نمازوں میں جہرن پڑھا جائے گا، یہی امام ابو حنیفہ امام احمد اور جمہور اہل حدیث کا مسلک اسحاق ابن راہوے حکم ابن عطیبہ اسحاق ابن راہوے اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اختیار ہے آدمی چاہے جہرن پڑھے یا سلم. جو لوگ بسملہ کو جز فاتحہ نہیں مانتے وہ بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں. انہی میں سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث تھی ہے. خطیب بغدادی وغیرہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. ایک لفظ ہے فتحون القراۃ بالحمد للہ رب العالمین رواہ محمد، یہی لفظ محکم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سے افتتاح کے معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز فرماتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے سارے الفاظ پر غور کیا جائے تو بات سامنے آتی ہے. ایک روایت میں لمسما احدم منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرجہ مسلم، اور ایک روایت میں ہے لم اسما احدم منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ النسائی، اور ایک روایت میں وارد ہے کانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابن حبان رواہ احمد الطحاوی، اور صحیح بخاری میں کان یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین. ان کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب نماز شروع کرتے تو قرات کا آغاز فاتحہ سے کرتے اور بسملہ پڑھتے تھے، لیکن جہرن نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھا کرتے تھے. اگر بسملہ جزء فاتحہ ہوتا تو فاتحہ کی صفت کے ساتھ اس کو جہر سے پڑھا جاتا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الركعت الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. علقه مسلم ووصله ابو عوانہ وغيره. یہ بالکل صاف دلیل ہے کہ وہاں آغاز بالبسملہ نہیں ہوتا بلکہ آغاز بالحمد لله رب العالمين ہوا کرتا تھا. اور ایک روایت میں وارد ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین فیرا قال الحمد للہ رب العالمین قال انزنی ربی الاخر. ابن عبد البر قاضی عیاض وغیرہ فرماتے ہیں یہ حدیث سقوط بسملہ یعنی اس کے فاتحہ کا جز نہ ہونے کی سب سے ابین دلیل ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ دارقطنی کی ایک روایت میں بسملہ کا ذکر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن زیاد ابن سمعان کلابی ہے جو متروک راوی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتہ الصلاۃ بالتکبیر والقراۃ بالحمد للہ رب العالمین رواہ مسلم. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بسملہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے. اور اس سلسلے میں سنن ترمذی وغیرہ کی خاص روایت قابل تذکرہ ہے عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو سنا و نماز میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایاک والحدث فی الاسلام، اور پھر فرمایا صلیت خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقولها اذا قمت اذا صلیت فلا تقولها انت او کما قال. اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ابن عبداللہ ابن مغفل ہے جو نامعلوم الاسم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مشہور انسان ہے، اگرچہ اس روایت میں نام نہیں مگر مسند احمد وغیرہ میں اس کے نام کی تصریح یزید ابن عبداللہ ابن مغفل وارد ہوئی ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جہر بالبسملہ کے سلسلے میں مستقل رسالہ لکھا. جب مصر گئے تو ایک مالک عالم ان سے پوچھا کیا آپ قسم کھا کے بتا سکتے ہیں اس میں کوئی حدیث صحیح بھی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں، ہاں بعض آثار صحابہ ایسے ہیں جو صحیح ہیں، لیکن جو لوگ بسملہ کو جو فاتحہ مانتے ہیں وہ نوائے میں مجمل کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو امام نسائی دارقطنی بیہقی وغیرہ نے تخریج کی ہے. اس میں یہ تصریح ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بهم القرآن تا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال انا اشبهكم صلاة برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام نسائی نے اس حدیث پر جہر بالبسملہ کا ترجمہ منعقد کیا ہے، لیکن دوسرے حضرات نے اس کا جواب دیا ہے کہ لفظ قرآ باب جہر میں صریح نہیں ہے. قرآ کا قرآت کا اطلاق جہر و سر دونوں حالتوں پر ہوتا ہے، اور نوائم مجمل تنہا یہ حدیث ابو ہریرہ سے نقل کرتی ہیں. ان کے 800 تلامذہ ہیں جن میں بہت سے صحابہ بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ان سے یہ نقل نہیں کرتا ہے. ایک یہ گفتگو تو اب تک سورہ فاتحہ کے متعلق تھی، ایک حدیث ایسی بھی ہے جس سے معلوم ہوتا کہ غیر فاتحہ کا بھی بسملہ جز نہیں. ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، ان سورۃ من القرآن 30 آیتا شفاعت لرجل تغفر له رواہ احمد و اصحاب السنن الاربع. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں اشکال کیا ہے کہ اس کے راوی عباس جوشمی نے ابو ہریرہ سے اپنی سماع کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے، اور لیکن ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا، اور طبرانی نے حضرت انس سے ایک حدیث اسی مضمون کی نقل کی ہے. حافظ ابن حجر نے تلخیص میں لکھا اسناده صحیح. وبه قال حدثنا مصر اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير وبين القراءة اسقاطا قال احسبوا قال حضور صلى الله عليه وسلم تكبير وقراءة کے مابین سقوط فرماتے تھے. اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا کہ نماز میں سکتا ہے نہیں. ابو داؤد شریف میں عمران سمرہ کے اختلاف کی روایت موجود ہے. ابو ہریرہ کی حدیث نص قاطع ہے اس باب میں تکبیر تحریمہ کے بعد سکتہ ہوتا تھا، فاتحہ کے بعد سکتہ ہوتا تھا یا نہیں، اس میں روایات دونوں طرح کی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ رکوع سے قبل قرآن کے ختم پر سکتہ ہوا کرتا تھا، بعض حضرات تو اول کے قائل، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ سکتہ ہوتا تھا قرآن کے اختتام پر تکبیر رکوع اور قرآن میں فصل کی غرض سے، اور اگر یہ سکتہ فاتحہ کے بعد مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کا مسلک اس سے نکالا جا سکتا ہے جو کہتے ہیں فاتحہ کے ختم پر سکتہ ہونا چاہیے، اور وہ سکتہ اس لیے ہوگا کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے، یہ مسئلہ ہے اختلاف میں. چلیے آپ اپنی تکبیر و قرآت کے خاموش ہونے کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں؟ چلیے قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقص الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبراد اللهم میری خطاؤں کو دھو لے پانی سے برف سے اولے سے. قدیم زمانے میں دستور تھا کپڑوں کو گرم پانی میں پکا کر دھویا جاتا تھا، اس لیے کہ اس سے میل نرم ہو کر نکل جاتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاؤں کے ازالے کے لیے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو پانی برف اور اولے سے دھو دے. بات یہ ہے کہ علاج بھی ضد ہوا کرتا، میل کپڑوں میں جمتا ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے اس کا جماؤ مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پانی میں گرما کر نرم کیا جاتا ہے، اور خطاؤں کے ذریعے انسان کے قلب میں ایسی ظلمت آتی ہے جو ایک اجنبی حرارت پیدا کر دیتی ہے اور قلب کو بے چین کر دیتی ہے، اس لیے یہاں ضرورت ہے کہ علاج بھی ضد ہو اور ایسی چیز سے علاج ہو جس سے یہ اجنبی حرارت جڑ سے کٹ کر ختم ہو جائے. اس لیے حضور نے ماء و ثلج و برف کا تذکرہ فرمایا، اور معنی یہ ہے کہ اے اللہ خطاؤں کی جڑ کو دل سے نکال دے، اور دل میں اپنی یقین اپنی محبت اپنی کار کی برودت ڈال دے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب في باب بلا ترجمہ ہے، بعض نسخوں سے ساقط اور بعض نسخوں میں موجود ہے، جن نسخوں میں نہیں ہے ان نسخوں کے پیش نظر تو ابو اسماء کی آنے والی حدیث باب ما یقول بعد تکبیر کی حدیث ہوگی، اور جن نسخوں میں باب ہے اس کے پیش نظر اس کا اس باب سے تعلق ہونا ضروری ہے. تعلق کی وضاحت حدیث کے ذیل میں آ رہی ہے. صاحب تفسیر نے بخاری کے بعد نسخوں سے یہاں ایک ترجمہ نقل فرمایا، باب العمل فی الصلاۃ، لیکن خود ہی لکھ دیا کہ یہ ترجمہ یہاں کے مناسب نہیں ہے. وہ کما قال چلی وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح فقام فاطال القيامه ثم ركع فاطال الركوع فقام فاطال القيامه علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ترجمہ اطال القیام سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اطالہ بظاہر اس لیے ہوتا تھا کہ ثنا بھی پڑھی گئی، لیکن علامہ کی تقریر ضعیف ہے. کیا ضروری ہے کہ اطالہ کا سبب ثنا ہو؟ ہو سکتا ہے نفس قرآت کی طویل ہو اور یہی اقرب ہے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعائیں افتتاح کے لیے تطویل قیام لازم ہے اور حدیث خصوص میں تطویل کا ذکر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ طوالت میں مناسبت ہے, نماز خصوص میں طویل قرات کی گئی اور ثنا سے تطویل پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے یہ روایت باب گزشتہ سے مربوط ہو گئی. ابن رشید کہتے ہیں آگے رب وانا معہم آ رہا ہے, یہ مناجات بھی ہے اور استعطاف بھی ہے, اور سورہ فاتحہ میں اللہ سے مناجات کی جاتی ہے اور اس کی عنایات کا سوال کیا جاتا ہے, اس لیے یہ حدیث باب السابق سے مربوط ہو گئی. شریف تمہارا کا پاتا لگا تم کام پاتا لگتے ہم تمہارا کا پاتا لگا تمہارا پاس میں سجا پاتا سجدا تمہارا پاس میں سجدا پاتا سجدا تم کام پاتا لگتے ہم تمہارا کا پاتا لگا تمہارا کا پاتا لگتے ہم تمہارا کا پاتا لگا تمہارا پاس سجدا پاتا سجدا تمہارا پاس میں سجدا پاتا سجدا تم کر پکار کر جنت میں نیل جنت کا کا لگی تا تو علی رضی اللہ تم کی کا میں انتظار یا بالقاف من قطافها قطاف بکسر القاف قطف کی جمع ہے جو مقطوف کے معنی میں مراد انقود خوشا ہے. چلیے وَدَنَا مِنْ نَارَ حَتَّى قُلْتَ اَيْ رَبِّي اَوْ أَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا اِمْرَاتَ الْحَقِيقَ وَنَوْا قَالَ تَحْتِ شَاهِ رَسُلْ قُلْتُ مَا شَاهُمْ آگے قَالُ حَتَّى آئیے امرات بنو اسرائیل کی حمیریہ تھی جیسا کہ مسلم شریف میں وارد ہے. چلیے اس سے معلوم ہو بلا وجہ کسی کو ایزا پہنچانا حرام ہے سبب عذاب, لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بلی اذیت پہنچاتی ہے تو اس کا مارنا جائز ہی نہیں, بعض وقت واجب ہوتا. چلیے حشرات فرماتے ہیں نماز میں امام کی طرف نگاہ اٹھانا جائز ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اس کی نگاہ کہاں پر ہونا چاہیے. مالکیہ کی رائے تو یہ ہے کہ امام کی طرف ہونا چاہیے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں موضع سجود پر ہونا چاہیے, اور شریک ابن عبداللہ فرماتے ہیں قیام کی حالت میں موضع سجود پر اور رکوع کی حالت میں قدم پر اور سجود کی حالت میں انف پر اور قعود کی حالت میں گود میں نگاہ ہونا چاہیے. یہ تفصیل امام طحاوی اور کرخی وغیرہ نے اختیار فرمائی ہے. آفی ابن رجب نے یہی بات شافیہ اور حنابلہ سے نقل فرمایا ہے. علامہ زین ابن منیب کی رائے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ کی قول کی موافقت فرمائی ہے اور اس کی حکمت ہی بیان کی ہے کہ مقتدی اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ امام کی افعال کی اتباع کریں اور پوری طرح سے افعال امام کی اتباع کے لیے اس کے احوال پر واقفیت ضروری ہے, جس کے لیے امام پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. جو حضرات یہ فرماتے ہیں موضع سجود پر نظر ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ سعید ابن منصور نے ابن سیرین سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے جس میں موضع سجود پر نظر کرنے کی تلقین وارد ہے, اور حاکم نے وہی روایت موصولاً ابو ہریرہ کے ذکر کے ساتھ تخریج فرمائی ہے، لیکن بیہقی کہتے ہیں مرسل ہی محفوظ ہے. واللہ تعالی اعلم. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، حضرت شیخ تو کہتے ہیں بخاری نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کیا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں ممکن ہے بخاری نے اس ترجمے سے اشارہ کیا کہ اصل تو یہ ہے کہ مقتدی کی نگاہ موضع سجود پر ہو، کیونکہ یہ خشوع کے مناسب ہے. آل وقت اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ امام کس حال میں ہے تو پھر امام کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. امام غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری صرف رفع البصر الامام کے جواز کے قائل ہیں اور مداومت النظر کے قائل نہیں. ان کے ترجمے کے الفاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی جس سے مداومت پر استدلال